Πιστεύω. Αυτά δεν τα κάνουν όχι τα αριστερά κόμματα, ούτε τα αστικά κόμματα που είναι ντάμ καραμπαμπάν, στο αστικό δεξιό κόμμα. Αυτό ήταν εκλογές αριστερού κόμματος. Ήταν ανέκδοτο. Αυτό ήταν εκλογές αριστερού κόμματος. Ήταν ανέκδοτο. Ανέκδοτο τώρα, λέει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Στέφανος Τζουμάκας. Ο οποίος Στέφανος Τζουμάκας βγήκε χτες βράδυ στο Κόντρα στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη. Ήταν απολαυστικότατος. Θα ακούσουμε μικρά αποσπάσματα γιατί έχει πάρα πολύ υλικό και ο Τζουμάκας και οι υπόλοιποι σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό και αυτά βλέπουμε εμείς προς τα έξω. Τι γίνεται μέσα στους ορόφους και στα υπόγεια. Επίσης βλέπουμε και τα τρολ πώς συμπεριφέρονται. Έχουμε καταλάβει σε τι στρατούς έχουν ενταχθεί και όλο αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι ο γόνιμος διάλογος, ουσιαστικός διάλογος της αριστεράς. Γιατί αυτά λένε και οι ίδιοι. Ο Στέφανος Τζουμάκας λοιπόν βγήκε χτες. Να θυμίσουμε ότι ήταν υποψήφιος προχθές, την προηγούμενη Κυριακή. Είναι στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος και ο Αλέξης Τσίπρας τον είχε διορίσει επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτικής, Στρατηγικής και Ανάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τυχαίο στέλεχος δηλαδή. Ο Στέφανος Τζουμάκας λοιπόν πέρασε πολύ καλά χτες. Ποιον στηρίζει αυτό το σύστημα? Τώρα? Ναι. Κασελάκη. Συγγνώμη. Καθίστε να το κατανοήσω. Κασελάκη. Το μηντιακό σύστημα πρέπει να ρυθμιστεί, ναι. Ότι πρέπει να μπει ένα πλαίσιο. Γιατί να μην μπει? Εμείς νικήσαμε τους κομματικούς μηχανισμούς. Όχι. Μεγάλο ανέκδοτο. Και όταν άλλος λέει εγώ θα σας κάνω μια άλλη χώρα. Ξέρετε τι γράφει μου. Πολιτευτές πριν του 50. Και θα έρθει μεγάλη ελπίδα. Ωραία και... Την παραγγείλουμε. Θέλω μια ελπίδα. Παρήγγειλε το σε ζαχαροπλαστείο. Και φύγε με ταξιτές κορδέλες. Πέσει γέλιο. Ο Τζουμάκας καλά πέρασε πάντως χθες το βράδυ και εμείς που τον βλέπαμε, εγώ κατά τύχη δεν ήξερα και έμεινα εκεί, ήταν και αργά τη νύχτα και ξενύχτησα, πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Αυτά είναι μερικά από αυτά που συνέβησαν εκεί. Έλεγε αλήθειες μεταξύ όλων αυτών, όπως αυτή που ακολουθεί. Υπάρχει ένα ρεύμα τιμωρητισμού. Είναι ένας από τους λόγους που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι υπήρχε μια ομάδα, η οποία τώρα προστοθεί με υποψηφιό, που έλεγε θα σας δείξουμε εμείς. Θα δείτε την άλλη φορά τι θα γίνει. Την άλλη φορά θα είναι αλλιώς. Και τι είναι, γιατί το λέω καρά δεξιό σύστημα? Γιατί χτυπάει πρόσωπα και όχι το σύστημα. Τα βάζουμε πρόσωπα και το σύστημα ορνηθοτροφείο. Δεν κουνιέμαι φίλο. Έτσι λοιπόν, αυτό δεν είναι αριστερά. Αυτό δεν είναι προοδευτική παράταξη. Είναι παρακμή. Fiesta la Victoria siempre. Ποιον στηρίζει αυτό το σύστημα? Τώρα? Ναι. Κασελάκη. Συγγνώμη, καθίστε να το κατανοήσω. Λέτε ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα των ολιγαρχών της χώρας έχει παρισφρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ και θέλει τον κύριο Κασελάκη με στόχο την διάσπαση, την ήττα και τη διάλυση? Φυσικά. Μη διαλυθεί όλο αυτό. Κασελάκης να βγει, τον στηρίζουμε εμείς από την πρώτη μέρα. Αλλά μη διαλυθεί, να πούμε στους ολιγάρχες, την κάναν τη δουλειά τους καλά και πριν, δεν ήταν καν ακόμα κόντρα στους ολιγάρχες. Ό,τι θέλαν οι ολιγάρχες έκανε. Στους εφοπλιστές έδωσε και εθελοντική εισφορά. Την έκανε επαόριστον, γιατί ο Σαμαράς την είχε ανά τριετία. Να έχουν το άγχος να γίνεται μια ανανέωση. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, το αριστερό κόμμα, με τον ηγέτη, τον μεγάλο, τον επιτυχημένο Αλέξη Τσίπρα, και το έκανε αυτό επαόριστον. Έκοψε και το ΕΚΑΣ, Έκανε αυτά που έπρεπε, έδωσε και βάση στους Αμερικάνους. Δεν ήταν και κανένα κόντρα, ένα σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κόντρα στους ολιγάρχους, εφοπλιστές, στους βιομηχάνους. Ό,τι θέλαν αυτοί κάνανε. Με τους υπουργούς τοποθετημένους στα σωστά υπουργεία και με τις σχετικές δοσοληψίες. Και τον κόσμο από κάτω να καμώνεται ότι δεν τα βλέπει και να πιστεύει ότι όλο αυτό είναι αριστερά. Αλλά τώρα όμως έβαλε τον κασελάκι. Δεν θέλει ταλαιπωρίες, θέλει με τη μία να δίνονται οι εντολές με τα μάτια. Ενώ πριν έπρεπε να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να πάρεις και να κάνεις τα δέοντα. Αυτά γίνονται στον καπιταλισμό. Έχει μαγεία ο καπιταλισμός και μια που είπαμε για καπιταλισμό, μια που είπαμε για μαγεία, να πάμε στον σχετικό υπουργό για την εργασία και καλά προστασία των εργαζομένων αυτού του τόπου. Η μαγεία του καπιταλισμού και ο λόγος που σας συνέτριψε ιδεολογικά και πολιτικά στον 20ο αιώνα και σε εξαφάνισε από όπου βρεθήκατε είναι η εξής μία. Ο καπιταλισμός επιτρέπει εντός του καπιταλισμού την κοινωνική κινητικότητα. Ευτυχώς! Και βεβαίως ένα από τα εργαλεία κοινωνικής κινητικότητας είναι και η διεκδίκηση της εργατικής τάξης των εργαζομένων, οι απεργίες. Αυτά δεν τα απαγορεύει ο καπιταλισμός. Οι απεργίες απαγορεύονται στα κομμουνιστικά καθεστώτα. Στον κομμουνισμό δεν υπάρχει απεργία. Μια φορά θυμάμαι είχα δει ένα βίντεο που είχαν κάνει απεργία Σοβιετική Ένωση σε ένα εργοστάσιο του Ουκρανίου και πέραμε κάτι καλά που τους σκοτώσανε. Κατευθείαν τσακ τσακ. Ούτε δεύτερη δεν υπήρχε. Μπράβο τους! Η απεργία είναι καπιταλιστικό δικαίωμα, δεν είναι κομμουνιστικό. Μην μπερδεύεστε. Όλα αυτά τα εργαλεία που αναφέρετε είναι εργαλεία ημών των καπιταλιστών. Μπράβο τους! Και γιατί τα έχουμε θεσμοθετήσει? Γιατί ο καπιταλισμός, επειδή είναι σύστημα ελευθερίας και επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα, γι' αυτό επιτρέπει και τη διεκδίκηση. Μπράβο τους! Αυτή είναι η υπεροχή του. Γι' αυτό σας κέρδισε. Μπράβο του! Του καπιταλισμού που κέρδισε τον κομμουνισμό. Και τι είναι ο καπιταλισμός? Έχει μαγεία, έχει κοινωνική κινητικότητα. Κοινωνική κινητικότητα και έτσι λοιπόν μπορούν οι εργαζόμενοι σε αυτό το πλαίσιο της κινητικότητας αύριο να κατέβουν από τις δουλειές τους, να μην πάνε στις δουλειές τους και να πάνε στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχει απεργία αύριο, να διεκδικήσουν, να διαμαρτυρηθούν για αυτό το έκτρωμα πολύ σωστά μπαλαρισμένο που φέρνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πασπαλισμένο έτσι με διάφορες λεκτικές πάντα φιλεργατικές τοποθετήσεις ή διατάξεις, δεν ξέρω εγώ τι, και ξέρουμε όλοι ότι όπως και αυτό το νομοσχέδιο και τα προηγούμενα και τα προπροηγούμενα, στη ζωή όταν αρχίσει να εφαρμόζεται στους επόμενους μήνες θα καταλάβουμε πόσο φιλεργατικό είναι. Αυτά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλάει για τη μαγεία του καπιταλισμού και ότι είναι ελεύθερες οι απεργίες. Και ξέρουμε ειδικά στον τόπο μας που έχουμε καπιταλισμό, το 99,9% των απεργιών βγαίνουν παράνομες. Γίνονται βέβαια, γίνονται διαδηλώσεις από τις μεγάλες ομοσπονδίες, αλλά όταν από κάτω πάνε οι σύλλογοι, τα εργατικά σωματεία να κάνουν απεργία. Ξέρουμε πώς γίνεται. Επίσης ξέρουμε τι γίνεται και ξέρουμε και πώς γίνεται μια απεργία στους χώρους δουλειάς. Πόσο ελεύθεροι είναι οι άνθρωποι, ενώ έχουν την κάλυψη κανονικά του σωματείου, όποιου βαθμού, πόσο ελεύθεροι είναι να επιλέξουν αν θα δουλέψουν και τι γίνεται μέσα στο χώρο δουλειάς, πώς σε κοιτάει ο δίπλα, πώς σε κοιτάει από πάνω, πώς σε μαθαίνει το αφεντικό, πώς γίνονται όλα αυτά στη μαγεία του καπιταλισμού. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο από αυτά που Άδωνης ήταν. Η κοινωνική κινητικότητα, γιατί λέει η μαγεία του καπιταλισμού, είναι η κοινωνική κινητικότητα. Θα ακούσουμε τώρα ένα παράδειγμα κοινωνικής κινητικότητας. Θα ακούσουμε τον κύριο Περικλή Φρυγανά. Σήμερα το πρωί, στον οδό Βορείου Υπήρου στο Εγάλεο, πήγαν να του πάρουν το σπίτι. Έχει γίνει ο πληστηριασμός. Του είχαν πει ότι δεν θα έρθουμε να στο πάρουμε, γιατί είχε ζητήσει μια ξανά συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, αναστολή κτλ. Του είχαν πει ναι, δεν θα έρθουμε και σήμερα πήγαν να μπουκάρουν. Μαζεύτηκε η γειτονιά. Του σώσαν προς το παρόν το σπίτι. Έτσι λοιπόν βίωσε, θα τον ακούσουμε γιατί μίλησε στο Open το πρωί, ο κύριος Περικλής Φρυγανάς, τη μαγεία του καπιταλισμού. Η μαγεία του καπιταλισμού είναι η εξής μία. Ο καπιταλισμός επιτρέπει εντός του καπιταλισμού την κοινωνική κινητικότητα. Έγινε πληστηριασμός το Φεβρουάριο από funds χωρίς να το γνωρίζουμε και μετά βρήκαμε την Τοβάλιου, κάναμε κάποιο διακανονισμό, μας είπαν τον Ιούνιο θα μας απαντήσουν το Σεπτέμβριο για κάποιο ενίκιο, τέλος πάντων μικρό, χαμηλό, και λέει μείνετε ήσυχοι, θα σας απαντήσουμε το Σεπτέμβριο. Και την περασμένη εβδομάδα μου λένε σήκω φύγε. Η μαγεία του καπιταλισμού. Δεν δεχόμαστε το διακανονισμό. Δεν σας είχαν ενημερώσει, δεν είχατε προειδοποιηθεί. Τελευταία στιγμή σας είπαν ότι απλά σας παίρνουν το σπίτι. Βάσει του νόμου εμείς, εσείς θα φύγετε. Η μαγεία του καπιταλισμού. Ο νόμος λέει να φύγετε. Εγώ περίμενα τον τοχευτικό νόμο που είναι στο σεφτάρι, έτσι. Ήταν δύο δάνεια. Όχι, δεν τα κατάφερα. Μετά την κρίση, όχι, κατέρευσα. Η μαγεία του καπιταλισμού. Τα παιδιά σας έχετε, είναι πενταμελής οικογένεια, πόσο παιδιά έχετε? Πενταμελής. Μόνο ένας δουλεύει ο μεγάλος που έπιασε δουλειά τώρα τελευταίο τετράμινο. Και αυτό είναι με σύμβαση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, έτσι. Δεν είναι μόνιμα. Ο καπιταλισμός επιτρέπει εντός του καπιταλισμού την κοινωνική κινητικότητα. Ευτυχώς! πενταμελής οικογένεια, θα πρέπει να πάθει να κάνει κοινωνική κινητικότητα. Να φύγει από αυτό το σπίτι, να πάει σε ένα άλλο σπίτι. Αυτή είναι η μαγεία του καπιταλισμού. Και δεν είναι η μόνη οικογένεια, αν ήταν μόνο η μόνη οικογένεια, θα το είχαμε ως παράδειγμα. Επίσης, η κοινωνική κινητικότητα και η κινητικότητα γενικότερα στον καπιταλισμό σε οθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις και τρέχεις σαν τρελός μόλις βλέπεις τις τιμές. Βλέπεις, πιάνεις ένα προϊόν, το αφήνεις κάτω γιατί καίει, βλέπεις την τιμή, πας παραπέρα. Όλο αυτό είναι μια κινητικότητα γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμές. Όμως, όπως θα ακούσουμε τώρα τον Υπουργό Οικονομικών, τον καινούργιο, τον Κωστή Χατζηδάκη, μπορεί να έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά υπάρχει αντίδοτο γι' αυτό. Market Pass, τέτοια βοηθήματα, καλάθι νοικοκυριού κλπ. Που είχαμε δει πέρυσι, φέτος δεν θα τα υπάρχει δούμε. Υπάρχει μια εξέλιξη, σας είπα. Φέτος δεν θα τα υπάρχει δούμε. Υπάρχει μια εξέλιξη, σας είπα. Ισχύει ή όχι. Θα δείτε στη θέση τους όμως αυξημένους μισθούς που δεν υπήρχαν πέρσι. Ναι, αλλά αυτά δεν θα υπάρχουν. Μα όλα αυτά πρέπει να, όλα αυτά πρέπει να τα λογαριάσουμε. Είδε 3 επί 2, 6, έτσι. 30 δια 6. Όλα αυτά πρέπει να τα λογαριάσουμε. 4-18, 4-6, 24. Πόσο πάρει, όχι, ρε παιδί μου, στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 30, 60. 60 δια 3. Όλα αυτά πρέπει να τα λογαριάσουμε. 60 δια 3. Σωστά. Πόσο είναι 60 δια 3? 10. Θα δείτε στη θέση τους όμως αυξημένους μισθούς που δεν υπήρχαν πέρσι. Ναι, αλλά αυτά δεν θα υπάρχουν. Μα όλα αυτά πρέπει να, όλα αυτά πρέπει να τα λογαριάσουμε. Θα έχουμε αυξημένους μισθούς οι οποίοι θα έρθουν όταν έρθουν, δηλαδή τον Απρίλιο να ξανααυξηθεί ο μισθός, γιατί οι αυξήσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα έχουν φύγει. Το σούπερ μάρκετ μόνο, δεν λέω για τη βενζίνη, έχουν εξαϊλωθεί με το που ήρθαν στο χέρι. Χάθηκαν. Η εξάτμιση του μισθού. Θα τα λογαριάσουμε όλα αυτά. Τα λέει πολύ ωραίο ο κύριος Χατζηδάκης. Πρέπει να τα μελετήσουμε γιατί αυξάνονται οι τιμές, αλλά αυξάνεται και ο μισθός. Ο ένας κυνηγάει τον άλλον, αλλά δεν φτάνει. Η ουσία είναι ότι δεν φτάνει τίποτα για τα βασικά. Και αυτό ισχύει για πολλές οικογένειες, ανεξαρτήτως οικονομικής κλίμακας. Έχει φτάσει και στις πιο πάνω κλίμακες. Όλο αυτό που συμβαίνει με την ακρίβεια που θα ήταν προσωρινό μας είχαν διαβεβαιώσει οι αναλυτές, οι υπουργοί, οι βουλευτές, αλλά τελικά είναι πιο μόνιμο από οτιδήποτε έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι 2-3 χρόνια, στην αρχή ήταν ο πόλεμος της Ουκρανίας, τώρα δεν είναι ο πόλεμος της Ουκρανίας. Παρόλα αυτά συνεχίζεται και αυξάνεται. Επικαλέστηκαν για λίγο την Θεσσαλία την πλημμύρα, αλλά δεν είναι μόνο η Θεσσαλία και η πλημμύρα, είναι και άλλα και άλλα. Να πάμε ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το κόμμα που μας έχει δώσει τόσα πολλά, έχει προσφέρει στην αριστερά, στο κίνημα όπως λέμε, στις αγωνίες των ανθρώπων για τα ουσιαστικά θέματα. Αυτό παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, πώς ασχολούνται οι διεκδικητές της αρχηγίας για τα ουσιαστικά θέματα. Βγαίνει σήμερα το πρωί ο Πάνος Κουρλέτης και απευθύνει, μάλλον ρίχνει το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κύριος Κασελάκης στο συνέδριο και κοιτάξτε να δείτε, να εργαλειοποιεί αυτή τη στιγμή τον Τσίπρα και με ένα διχαστικό λόγο να λέει κάποιοι δεν θέλανε να κυβερνήσουν, κάποιοι θέλανε, το είπε στο συνέδριο, κάποιοι θέλανε να χάσουν, ας πούμε την αλήθεια. Άρα σας λέει ότι μόνο μέσα βγαίνει, τον Τσίπρα. Βέβαια. Το είπε στο συνέδριο, το είδατε εσείς. Ότι εσείς τον υπομονώσατε στον Τσίπρα. Όλοι, όχι εγώ προσωπικά. Όλο παλιό προσωπικό. Και βγαίνει χθες δια του καρτερού ο Αλέξης Τσίπρας και λέει ότι εγώ σιγά μην ασχολιόμουν με την αναζήτηση εσωτερικών εχθρών. Άρα εγώ θα έλεγα ας αναμετρηθεί καθένας με τον πόη του και το έχει του. Δεν θα πρέπει να το πει και ο κύριος Τσίπρας, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας. Συμφωνώ απολύτως. Καθαρά. Να το πει ο Τσίπρας. Βεβαίως. Άλλο ο κύριος Καρτερός που έγινε. Εγώ βεβαίως και θεωρώ ότι έχει δική και πολιτική υποχρέωση να βγει ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι την Κυριακή και να κάνει πια μια δήλωση και όχι μόνο μέσω εκθέσεων. Θα εκλειφθεί ότι είναι υπέρ της Αξιόγλου. Τι θα εκλειφθεί, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομά του. Για να εργαλειοποιείται ο Τσίπρας. Να πει δεν υπονομεύθηκα από τους συντρόφους μου. Να κλείσουν κύρος κάτω από τη σκιά του Τσίπρα. Αυτό που προσπαθούν κάποιοι να αντλήσουν κύρος κάτω από τη σκιά του Τσίπρα, ότι είναι μεγάλος ηγέτης ο Τσίπρας, αυτό με ξεπερνάει. Αλλά αυτό το δέχονται πάρα πολύ και όλοι αυτοί που ψηφίσανε και όλοι όσοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τον είχαν ψηφίσει για πρωθυπουργό παλιότερα, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Βγήκε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, πριν λίγο το μεταδίδουμε εμείς αποκλειστικά. Ξέρετε, δεν θέλω να το πενευθώ, αλλά θαρώ πως είμαστε μαλακές. Δεν θέλω να το πενευθώ, αλλά θαρώ πως Είμαστε μαλακές. Και σεμνός, δεν θέλει να το πενευθεί. Αυτή ήταν η δήλωσή του που σήκωσε το γάντι του Σκουρλέτη. Γιατί λέει ο Σκουρλέτης να βγει, όχι μέσω του Καρτερού να μιλάει, με άρθρα στην αυγή. Και έτσι λοιπόν βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε αυτή την βαρισίμαντη δήλωση. Νομίζω περιγράφει ακριβώς αυτό που γίνεται εκεί, ή μάλλον ένα κομμάτι αυτού που γίνεται εκεί, γιατί γίνονται πάρα πολλά στο συγκεκριμένο χώρο. Ο Στέφανος Κασελάκης πήγε χτες πάνω στη Θεσσαλία, στις πλημμύρες, στους πλημμυροπαθείς. Πήρε την ευχή από μια γιαγιά 85 χρονών για να πάνε καλά τα πράγματα. Ζήτησε την ευχή της, του την έδωσε αυτή η κυρία μες στα νερά. Και μετά μαγείρεψε, πήρε μια κουτάλα και ανακάτευε σε ένα καζάνι μεγάλο το φαγητό. Νομίζω μοίρασε και λίγο. Το είχα δει ξανά από τον Κλίντον αυτό, τον Ομπάμα που μοίρανε κάτι φαγητά. Αυτά που κάνουν οι Αμερικάνοι. 300 εκατομμύρια πληθυσμός, κάτω από τις γέφυρες μένουν τα 40 εκατομμύρια και πεινάνε κάθε μέρα και πάνε και μαγειρεύουν εκεί και προσφέρουν κάτι σάντουιτς. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα άκρος αμερικανικά, τα έκανε και ο Κασελάκης. Okay, ωραία είναι, το υποστηρίζει πολύ ωραία, το κάνει με ωραίο τρόπο, είναι ωραίο το θέαμα. Κάποια στιγμή τον πλησιάζει ένας εκεί και του λέει διάφορα για τις πλημμύρες και ο Κασελάκης ξεπέρασε το μαυρογιαλούρο. Το μαυρογιαλούρο τον ξεπέρασε και έδινε το τηλέφωνό του για να του πούνε σε μια εβδομάδα πώς πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω, όλα διαλυμένα. Δεν υπάρχει συντονισμό. Τι να πω τώρα για εκείνο το βράδυ, προσπαθούσαμε να βρούμε βάρκες να σώσουμε τον κόσμο. Θα σε πείραζε να σου ένα τηλέφωνό μου και να με ενημερώσει σε μία εβδομάδα αν έχει γίνει κάτι. Εννοείται, το θέλουμε αυτό. Θα το προσπαθήσουμε, εντάξει. Θέλω να τη βοηθάς, θα σου στείλω ένα τηλέφωνό μου. Κύριε Στέφανε, τα πράγματα πάνε όπως πάνε. Θα τον πάρει τηλέφωνο δηλαδή από την Θεσσαλία ο άλλος και θα του πει τι γίνεται με ύφος περίλυπο. Θα σηκώνει τηλέφωνο ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης για να δουν πώς πάνε τα. Πραγματική έγνοια και αγωνία για τον πόνο των ανθρώπων που χάσαν τις περιουσίες τους στο Θεσσαλικό κάμπο. Ένα άλλο μεγάλο και πολύ ωραίο θέμα σε αυτόν τον τόπο είναι οι δημοσιογράφοι. Είναι οι εκπομπές κυρίως οι πρωινές και οι βραδινές, αλλά κυρίως οι πρωινές, όταν συμβεί ένα μεγάλο κακό ή καλό, ή όταν συμβεί ένα μεγάλο γεγονός. Θα ακούσουμε τώρα το θέμα Κασελάκη, πώς οι πρωινές εκπομπές το έχουν αντιληφθεί. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πατέρα του κυρίου Κασελάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Θεόδωρο. Πάμε στη γιαγιά που σας έχω προναγγείλει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Όταν λέμε γιαγιά ενός ανθρώπου, δεν εννοούμε μόνο τη μαμά του μπαμπά ή τη μαμά της μαμάς, είναι και, τα αδέρφια. Στην Κέλλη Χενοπόρου μίλησε ο θείος του Στέφανου Κασελάκη από τον τόπο καταγωγής της οικογένειας στα Χανιά. Τώρα πάμε στην Εύα. Ευχαριστούμε πολύ στη μητέρα του συντρόφου του Έτσι, Στέφανου γιατί Κασελάκη. Υπάρχει και μια άλλη σημαντική γυναίκα στη ζωή του Στέφανου Κασελάκη και βεβαίως δεν είναι άλλη από τη μητέρα του συντρόφου του Τάιλερ. Μέχρι και την πεθερά. Όλους τους βγάλαν. Το θείο, τη γιαγιά που δεν ήταν γιαγιά. Γιατί έβγαλε ο Λιάγκας και καλά τη γιαγιά. Βέβαια είπε ότι είναι η αδερφή της γιαγιάς, αλλά έκανε μετά, έβγαλε ανακοίνωση ο ίδιος ο Κασελάκης και λέει: Έχουν πεθάνει οι γιαγιάδες μου και δεν ήταν αυτή η γιαγιά η κανονική. Και αναγκάστηκε σήμερα ο Λιάγκας να πει να δεν ήταν γιαγιά, ήταν μια του ευρύτερου περιβάλλοντος εκεί, Κασελάκη κι αυτή, που όμως ήξερε την οικογένεια, ψήφιζε Νέα Δημοκρατία αυτή και είπε ότι και το παιδί ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Ένα μπέρδεμα με τις οικογένειες, βγάλαμε τον μπαμπά σήμερα το πρωί. Όπως έβλεπα λίγο τηλεόραση, βλέπω τον Κασελάκη με αθλητικά, με φανελάκι. Πήγαινε στο γυμναστήριο. Βέβαια, όταν τον ρώτησες εσύ αν κάνει βάρη ή αν τρέχει, με χαρά νομίζω ότι είναι η μόνη ερώτηση που τον χαροποίησε, απάντησε ότι δεν κάνει αερόβια, δηλαδή δεν κάνει την άσκηση που κάνουμε εμείς που έχουμε κιλά για να δυνατήσουμε, γιατί αυτός είναι μια χαρά δύνατος. Αυτός τον ενδιαφέρει όγκος, δηλαδή κάνει μόνο βάρη. Αυτό μας είπε ουσιαστικά, το μυϊκό σύστημα, αυτό εννοώ. Μάλιστα. Μάθαμε και τι ακριβώς γίνεται και βλέπω αυτό το σκυλάκι που έχουν. Ο Κασελάκης με τον σύντροφό του έχουν ένα σκυλάκι. Το βλέπω σήμερα πάλι, είχα ακουστικά στα αυτιά μου, άκουγα όλα αυτά τα πολύ ωραία εδώ και βλέπω στο τηλεόραση που έχω απέναντί μου το σκυλάκι να το πηγαίνει βόλτα ένας άλλος άνθρωπος. Όχι ο Κασελάκης, όχι ο Τάιλερ, που τον έχουμε μάθει και τον Τάιλερ. Και λέω τι έχει γίνει, ανησύχησα πιο, το κλείψαν το σκυλάκι. Γιατί το σκυλί, τα σκυλιά, όπως είναι ο Πίνατ, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχουν σοβαρά θέματα όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Και μάθαμε ποιος είχε πάει βόλτα το σκυλάκι. Να πούμε ότι το σκυλάκι σήμερα το έβγαλε βόλτα ο αδερφός του κυρίου Κασελάκη, έτσι δεν είναι, του Στέφανου. Ναι, είναι ο Στέλιος, είναι αυτός ο μεγάλος αδερφός του κυρίου Κασελάκη, τον περνάει 8 χρόνια. Α, το χαϊδεύει το σκυλάκι, Ναι, είναι η Φάρλι, είναι 4 χρονών, είναι το σκυλάκι, το κύριο Κασελάκη. Α, το χαϊδεύει το σκυλάκι, Α, το χαϊδεύει το σκυλάκι, Α, το χαϊδεύει το σκυλάκι, Το χαϊδεύει το σκυλάκι. Όλα αυτά σήμερα το πρωί. Και θυμήθηκα πώς ξεκίνησαν κάποια στιγμή όλα και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ακόμη λίγος δρόμος για να φτάσουμε την πρίτανη όλων αυτών, την Τατιάνα Στεφανίδου. Πήγαμε σε σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους να δούμε τι θα βρούμε μέσα. Τι βρήκαμε μέσα στον κάδο της Ελένης? Βρήκαμε το προσχέδιο της πρόσκλησης για τη βάπτιση του γιού της. Κατά την πλειοψηφία στα σκουπίδια της Ελένης Μενεγάκη υπήρχαν κρέμες, μπεμπιλίνο. Ένα βήμα πριν είμαστε, να ψάξουμε τα σκουπίδια του Κασελάκη. Εδώ η Τατιάνα Στεφανίδου το είχε κάνει αυτό, είχε στείλει ρεπόρτερ, συνάδελφο, με την κάμερα, το μικρόφωνο και πάει στον κάδο και έψαχνε τα σκουπίδια μέσα, τι ακριβώς. Και βρίσκαν αυτά που ακούσατε εδώ στο ρεπορτάζ. Μεγάλες στιγμές της δημοσιογραφίας. Υπάρχει σε διάφορα κανάλια η Τατιάνα Στεφανίδου, υπάρχει αυτή του τύπου η δημοσιογραφία, η οποία παρακολουθεί, έχει βάλει στο στόχαστρο τώρα τον Κασελάκη. Θα φύγει αυτό κάποια στιγμή, αλλά θα βρουν ένα άλλο θέμα. Βεβαίως, επειδή έχει σκληρύνει η εποχή, αυτές οι εκπομπές βυσοδομούν κατά δικαιωμάτων, κατά ανθρώπων, κατά ομάδων του πληθυσμού, με σχρό, χυδαίο τρόπο. Εδώ είναι τα πιο ελαφριά όλα αυτά που ακούμε, που άνετα συγκαταλέγονται στην κατηγορία σκουπίδια. Πολυτελή σκουπίδια κανονικά. Ελληνοφρένεια είναι εδώ. Ακούσαμε πριν τον Άδωνη και θα μείνουμε λίγο σε αυτό για την κοινωνική κινητικότητα του καπιταλισμού. Θα ακούσουμε και κάποια ακόμη παραδείγματα κοινωνικής κινητικότητας για να επιβεβαιώσουμε και να αναδείξουμε τη μαγεία του καπιταλισμού. Η μαγεία του καπιταλισμού είναι η εξής μία. Ο καπιταλισμός επιτρέπει εντός του καπιταλισμού την κοινωνική κινητικότητα. Είχαμε βιοτεχνία. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να την κλείσουμε. Δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε τις εισαγωγές. Ο καπιταλισμός επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα. Αποσχολούσαμε 150 άτομα και τώρα αποσχολούμε γύρω στα 20 άτομα. Μας αναγκάσαν να φύγουμε από την Δράμα και να κάνουμε επιχείρηση στην Βουλγαρία. Ο καπιταλισμός επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα. Όλη την ημέρα στην αγωνία, στην εφημερίδα να ψάχνουμε τις αγγελίες να βρούμε μια δουλειά. Να δουλεύεις δύο μέρες και να κάθεσαι ένα μήνα είναι ξεφτύλα. Όποτε πάμε για δουλειά, το μόνο που ξέρουν να πούνε είναι ότι είστε μητέρα, δεν μας κάνετε. Ο καπιταλισμός επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα. Ένας μόνιμος υπάλληλος μπορεί να μιλήσει, να αντιδράσει, να αρνηθεί κάτι που δεν πρέπει να κάνει. Ενώ ο νοικιαζόμενος δυστυχώς υποκύπτει σε όλες τις συνθήκες και σε όλα ό,τι στέλνει επιχείρηση. Ο καπιταλισμός επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα. Αυτό είναι το πτυχίο, το έχω βάλει σε κορνίζα, τουλάχιστον το βλέπω βάζοντας τον ντουβάρι. Ο καπιταλισμός επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα. Με πετάνε έξω άνεργοι με δύο παιδάκια. Κυριολεκτικά είμαι σε άθλια κατάσταση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Με έχει βγει στον πληστηριασμό τον Ιούνιο, μου επέτρεψαν να μείνω μέχρι τον Νοέμβριο. Σε λίγες μέρες μου κάνουν έξωση. Δεν είχα πάρει ποτέ δάνειο, δεν υπήρχε δάνειο. Και επιπλέον η τράπεζα το πληστηρίασε, δεν το έδωσε καν σε φαν, το έδωσε στο φιλαράκι της. Και ήρθαν σήμερα, σπάσαν την πόρτα με κλειδαρά και με πριόνι, ηλεκτρικό πριόνι. Ο καπιταλισμός επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα. Και με πριόνι, ηλεκτρικό πριόνι. Η μαγεία του καπιταλισμού είναι με πριόνι, ηλεκτρικό πριόνι. Εδώ Ελληνοφρένεια με ηλεκτρικό πριόνι είναι η μαγεία του καπιταλισμού. Για πες. Το mobility που λέμε αυτή. Αν ξέρετε να ακούγεται καθαρά. Καλέ, συγγνώμη, ένα-δύο. Το mobility που λέμε, mobility του καπιταλισμού. Ο Κουβέλης. Όλοι αύριο στο καπιταλιστικό μας δικαίωμα, στους δρόμους. Αυτό είναι το... Κάλεσμα για απεργία. Α, ναι, επειδή το λέει ο Άδωνη. Ναι, ναι, ναι. Μας τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη. Ναι, αύριο. Μας το λέει ότι είναι, σας κάνουμε χάρη να κάνετε και απεργία. Για να ευχαριστήσουμε τον καπιταλισμό για τα δικαιώματα που μας δίνει. Και βέβαια κάνει ανιστόρητες συγκρίσεις με κομμουνισμό που είναι μια μεγάλη κουβέντα όλο αυτό τώρα. Αλλά δεν μπορείς να συνοηθείς αυτά έτσι κι αλλιώς. Αν δεν κάνει ανιστόρητα ο Άδωνη, ποιο θα κάνει? Αφού είναι καθηγητής ιστορίας. Είναι καθηγητής ιστορίας, αλλά ξέρουμε σε τι απευθύνεται. Σε αυτούς που απευθύνεται θα το πιστέψουν γιατί τα ίδια λένε. Τι κάνεις λοιπόν, εσύ αύριο? Σήμερα κάνω, δεν κάνω αύριο, σήμερα κάνω. Σήμερα έχουμε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Πάμε και όποιον βρει ξανά το Βόλι.

εμείς νικήσαμε τους κομματικούς μηχανισμούς. Όχι. Μεγάλο ανέκδοτο. Και φύγε με ταξιτές κορδέλες. Θα πέσει γέλιο. Σε σένα θα πέσει γέλιο αύριο. Θα πέσει τόσο σήμερα, σαν του Τζουμάκα. Σήμερα είναι ναι, γέλιο. Μπερδεύομαι. Μην μπερδεύεσαι, μπερδεύεσαι τον κόσμο. Τόσο σαν του Τζουμάκα. Όχι, σαν του Τζουμάκα δεν έχει. Mm. Το έτυχε Τζουμακή δεν θα πούμε. Okay. Ναι, ναι. Λοιπόν. Έχεις τον Τζουμάκα που έκανε όλη αυτή την παράσταση χτες και πας και κάνεις και εσύ παράσταση. Τι να πεις παραπάνω. Πίσω είσαι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Αν άκουγες όλο τι έλεγε χθες. Θα βάλω live τον Τζουμάκα. Μερικά ακούσαμε τώρα εμείς εδώ, δεν προλαβαίναμε. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές, οι οποίοι είναι Διαμαντίδης Αλέξανδρος, Κουγιουμτζής Δημήτρης, Σταφυλίδης Γεώργιος, Μαράς Τάσος, Κουτουνίδου Καλλιόπη, Τάτσης Στέφανος, Φιλίμων Ορκόπουλος, Σγουρός Σγουρομάλης, Δραχμαντίδης Βασίλης, Αμνατίδης Ισάκ. Αυτή κερδίζεται από μια μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά. Για την παράσταση πάμε και όποιον βρει ξανά. Τσολιά είναι τσολιά μπαντ. Προσέλευση 8, η παράσταση ξεκινάει 9. Τα λέμε το βράδυ από κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, μισό λεπτό να ακούσει ποιο είναι το επόμενο πεντάλεπτο με τι θα ασχοληθούμε. Ναι, με αφορά. Νομίζω πάρα πολύ. Κάνει την εισαγωγή ο πατέρα Νεκτάριο Μουνατσιώτη. Με αφορά. Α δούμε λοιπόν την ερώτηση για να μην καθυστερούμε. Γέροντα Νεκτάριε, την ευλογία σα. Χρειάζομαι τη συμβουλή σας για ένα πάθος που έχω εδώ και χρόνια. Από το δημοτικό μέχρι σήμερα υποφέρω από το πάθος του αυνανισμού. Δεν ξέρω τι να κάνω, γέροντα. Φοβάμαι ότι δεν θα απαλλαγώ ποτέ από αυτό το πάθος και ότι ποτέ δεν θα έρθω κοντά στο Θεό. Υπάρχουν στιγμές που με πιάνει σαν υπερένταση να ικανοποιήσω το πάθος του αυνανισμού. Γι' αυτό σε κράτησα. Έχω και εγώ αυτή την υπερέτεια. Πολλοί κόσμος. Συντάσσομαι με τον πατέρα Νεκτάριο. Όμως okay. Ερχόμαστε κοντά στο Θεό. Δηλαδή δεν είναι όλος πίσω. Παναγία μου! Θεέ μου! Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι εντολές. Ναι, εδώ όμως τώρα. Και μετά Μπακογιάννης, Διβάνη, Ομόνια. Οκ, okay, πήγαινε τώρα. Α, εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σου. Ήταν πολύ σημαντική. Όμως θα ακούσουμε τι απαντάει σε αυτόν τον ακροατή του. Ο πατέρας Νεκτάριος Μουνατσιώτης είναι και ηγούμενος σε ένα μοναστήρι πάνω εκεί στη Φωκίδα, που είναι λίγο Disneyland το μοναστήρι. Έχει κάτι ζωάκια, έχει κάτι καμπάνες που χτυπάνε κάθε βράδυ. Είναι show, όπως όλα στη ζωή, όπως καταλαβαίνουμε. Ταιριάζουν απόλυτα. Οι απαντήσεις λοιπόν για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα του ακροατή του. Αγαπητέ μου, φίλε και αδελφέ μου, και το πάθος του αυνανισμού έχει γίνει δέντρο πλέον. Με ρίζες βαθιές. Θα αγωνιστείς αρκετό καιρό για να το κόψεις και θα επικαλείσαι τη χάρη του Ιησού Χριστού, θα επικαλείσαι το Χριστό μας, τη βοήθεια της Παναγίας μας, και θα πρέπει να προσέχεις συζητήσεις πονηρές και βρώμικες και σεξουαλικές και ανήθικες, μην ανοίγεις. Θα προσέχεις με τους φίλους το τι συζητάνε, διότι από την ακοή εισέρχεται μέσα ο πονηρός λογισμός και τι παθαίνεις. Ανάβει μετά ο οργανισμός σου. Ανάβει. Και όταν είσαι νέος και ανάψει, δεν είναι εύκολο να το καράβι να το κυβερνήσουμε. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Το χτυπούσε αλίπητα. Το καράβι να το κυβερνήσουμε. Το χτυπούσε αλίπητα. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό, παιδί μου, πρόσεξε τις παρέες σου. Να καταφεύγεις στην προσευχή. Εδώ είναι πολύ χρήσιμες οι οδηγίες. Πρώτον, να τις σημειώσετε. Εδώ παρομοιάζει, αν κατάλαβα καλά, το ανδρικό μόριο, γιατί άντρας είχε στείλει μήνυμα, με καράβι. Δεν το κατάλαβα, αλλά περιορέξεως καμία αντίρρηση. Να καταφεύγεις με σωστές παρέες, χριστιανικές παρέες, να κάνεις. Να εκκλησιάζεσαι τακτικά, να λαμβάνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τη Θεία Λειτουργία, από το αντίδωρο που πρέπει να τρως κάθε πρωί και να πίνεις αγιασμό. Θα πρέπει επίσης συχνή εξομολόγηση κάθε 15 μέρες να πηγαίνεις να καθαρίζεις τον εαυτόν σου. Να ακούει κι ο άλλος να παίρνει λίγο, να μην μένει αυτό κλειστό, να μην μένει σε ένα το καράβι, όπως πηγαίνει, έρχεται, ταξιδεύει, φεύγει, σαλπάρει, μπαίνει στο λιμάνι, όλα αυτά που λέμε για τα καράβια. Θα πρέπει κάποια στιγμή να τα λες και σε κάποιον μεγαλύτερο, έναν ιερέα, γιατί και αυτοί άνθρωποι είναι, κάθονται εκεί δίπλα και ακούνε όλα αυτά. Τι άλλο πρέπει να κοπεί? Να μην βλέπεις, όπως μου γράφεις, άσχημες ταινίες με πορνό και με άλλες τέτοιες διαφθορές και ανομαλίες που υπάρχουν στο ίντερνετ.

εντάξει, μιλάμε για τραγικά πράγματα. Και το συγκλονιστικό ότι ήταν παντελώς εγκαταλελειμμένη. Δεν υπήρχε ο παραμικρός κάτι υπάλληλος, κάτι που να προσπαθεί έστω να συντονίσει κάτι. Τίποτα. Απόλυτα μόνοι τους. Το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν όντως ότι είναι στη μοίρα τους. Είναι, τι εννοείς. Ναι, βέβαια είναι. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, αν δεν είσαι εκεί να το δεις, να το ζήσεις. Απλά η μοίρα τους δεν είναι αυτή που νομίζουν μόνο. Όχι. Γιατί όταν γίνονται κινήσεις σαν και αυτές που φύγατε εσείς από εδώ για να πάτε εκεί να βοηθήσετε, σημαίνει ότι ανθίζει κάπως το πράγμα όταν καταλαβαίνεις ότι έχει ο ένας τον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, δεν το συζητάμε, μας παίρναν αγκαλιά, μας φυλάγανε, κλαίγανε στον νόμο μας, κλαίγαμε κι εμείς παρέα. Ποιο είναι το μέλλον, αγάπη μου, ποια είναι η μοίρα, αυτή είναι. Δεν είναι να περιμένει το Μητσοτάκι να σου δώσει τα ψίχουλα, να κάνει τάχα κοινωνική πολιτική. Υπήρχαν και τα 2/3 του χωριού που το 1/3 κατεστραμμένο, τα 2/3 πίνανε τρίπουλα στην πλατεία. Και αυτό είναι λίγο ένα θέμα το οποίο θα πρέπει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή λίγο να το καταλάβουμε. Εμείς νικήσαμε τους κομματικούς μηχανισμούς. Όχι. Μεγάλο ανέκδοτο. Και φύγε με ταξιτές κορδέλες. Δεν πέσει γέλιο. Ζουμάκας, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και είναι λογικό να μείνουμε λίγο στο εκεί που θα πέσει πάρα πολύ γέλιο, που πέφτει πάρα πολύ γέλιο. Μπορεί να πέσει και ξύλο, δεν ξέρω. Η κυρία Χτσιόγλου χθες έβγαλε ένα βίντεο για να απαντήσει στις επιθέσεις που τις κάνουν τα στρολ του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μέχρι πριν λίγο καιρό τα έβλεπε η κυρία Χτσιόγλου που κάνανε επιθέσεις προς άλλους εκτός κόμματος, αλλά δεν μιλούσε. Τώρα που τα λούζεται και η ίδια, έβγαλε χθες ένα βίντεο και κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου της λέει αυτό. Διότι οι συκοφαντικές επιθέσεις εναντίον μου διαποτίζουν το εσωτερικό της παράταξης που υπηρετώ. Και μάλιστα μπροστά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική διαδικασία. Αυτή της ανάδειξης του νέου Προέδρου ή της νέας Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κόμματός μου. Αυτό το του κόμματός μου έχει προκαλέσει μια συζήτηση. Το πήραν οι αντίπαλοι της Αξιόγλου, το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά. Τελεία με τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Κάτι γίνεται στη ΒΙΟΜΕ. Προσπαθώ εδώ να καταλάβω, δεν ξέρω ακριβώς. Βλέπω κάποια μηνύματα. Έχει κάνει ντου η αστυνομία. ΒΙΟΜΕ είναι ένας χώρος πάνω στη Θεσσαλονίκη. 10 χρόνια κάπου εκεί. Λειτουργεί μόνος του. Έχουν πάει εργαζόμενοι. Βγάζουν τα προϊόντα που έβγαζε παλιά. Αυτοδιαχειριζόμενο. Σε κάποια φάση έκανε και εκδηλώσεις και κάνει και εκδηλώσεις. Κάτι γίνεται. Ένα ντου πιάνουμε στην ατμόσφαιρα. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Σαν σήμερα το 1971 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Εφαίρης, ένα από τα δύο Νόμπελ αυτού του μικρού τόπου, της όμορφης και παράξενης πατρίδας. Ο Γιώργος Εφαίρης έχει πάρει το Νόμπελ το 1963. Διαλέγοντας έναν Έλληνα ποιητή για το βραβείο Νόμπελ, νομίζω πως η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της με τη ζωντανή πνευματική Ελλάδα. Ενώ αυτή την Ελλάδα, για την οποία τόσες γενναίες αγωνίστηκαν, προσπαθώντας να κρατήσουν ό,τι ζωντανό από τη μακριά παράδοσή της. Αυτά έλεγε ο Γιώργος Εφαίρης. Πόσο μακρινά είναι αυτό για τη ζωντανή Ελλάδα. Δεκαετία του 60, φτώχεια, 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, αλλά όμως ήταν ζωντανή η Ελλάδα. Βεβαίως ήταν και η Ελλάδα των. Ήταν δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα των δύο κόμενων, η Ελλάδα των δύο οκτών. Παρ' όλα αυτά ήταν ζωντανή η Ελλάδα, είχε μια αξία ο ποιητής. Τώρα δεν ξέρω πού μπορεί, σε ποια αυτιά και πώς είναι αυτά τα αυτιά που μπορούν να ακούσουν έναν ποιητή να νιώσουν κάτι, να νιώσουν μια διέγερση. Ένα μήνυμα εδώ, ακροατή. Γεια σας, λέει. Θα ήθελα να ευχηθείτε χρόνια πολλά στον καλύτερο μου φίλο, τον Μπάμπη. Ο Γιώργος το στέλνει το μήνυμα. Σας ακούμε εδώ και 20 χρόνια και σας νιώθουμε συνοδοιπόρους στη ζωή μας. Είστε πολλές φορές η φωνή, η σκέψη, η αγωνία. Η αγανάκτηση, το χιούμορ, η ασφάλεια ότι δεν είμαστε μόνοι. Ευχαριστούμε. Ένα χρόνια πολλά λοιπόν στον πιο δίκαιο, ακέραιο, έντιμο, δυνατό, παγκόσμιος πρωταθλητής πάλης. Αληθινό, μα πάνω απ' όλα ελεύθερο άνθρωπο που γνωρίζω. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σίγουρα θα χαμογελάσει με το ιδιαίτερο δώρο μου, με εκτίμηση Γιώργος. Γιώργο, μάλλον Μπάμπη, από το Γιώργο. Έχεις τις ευχές και χωρίς να σε ξέρουμε, να σας ξέρουμε, αλλά επειδή είστε ακροατές εδώ στη μεγάλη παρέα και από εμάς και σου αφιερώνουμε και σας αφιερώνουμε σε όλους του Γιώργου Σεφέρη, έτσι θα κλείσουμε, θα πάμε στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο, του Γιώργου Σεφέρη μια ευχή, ένα ποίημα, τραγούδι το έκανε ο Μίκης Θοδωράκης, ας το δούμε ως